Saygıdeğer, kıymetli dinleyicilerimiz. 6-4-9-76 Salı günü Çavuş Selitlioğlu'nun evinde toplanmış bulunuyoruz. Bu topluluğumuzun nedeni Mehmet Yeşilgül kardeşimize hatıra bir bant yapmaktır. Bu bantın yapımında eşlik edecek değerli sanatçı arkadaşlarımız, değerli bağlama ustası Önder Güney, Mehmet Ertan, değerli flüt, Mehmet Akın, keman, Ayhan Şengaylar, kanun, Burhan Şengaylar, klarnet, Mustafa Ertan, ut, Ekrem Işık, bongo, Ali Önder, ve ritim seksiyonda Kahraman Çağlar'ın eşliğinde değerli halk türküleri sanatçısı İbrahim Tatlıses'i dinleyeceksiniz. Thank you. gülemez. Ben de yanmışım, senin gibi arkadaş dünyanın derdi bitmez. Böyle arkadaş ben de yanmışım, senin gibi arkadaş dünyanın derdi bitmez. Böyle arkadaş. O bana dert, ben ona mutluluk verdim. Bir zamanlar bende deli gibi sevdim. O bana dert, ben ona mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin be arkadaş. Yaşamaya küstürüp iştiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yandım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Bitmez arkadaş. Böyle arkadaş. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine. Yazıklar olsun, her şey karanlık, nerede insanlık, kula kulluk edene. Yazıklar olsun. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. Doğmamış çileler, yaşanmamış dertler. Şikayetim yaradana, şikayetim Vefa yorulmuşsa, düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım? Batsın bu dünya, bitsin bu rüya, aşksız geçen ömrüme susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Yolum düştü köyümüzden, geçmez olaydım. Varmaz olaydım, gelmez olaydım, serbest olaydım. Yolum düştü semtinizden, geçmez olaydım, gelmez olaydım, varmaz olaydım, serbest olaydım. ağacın başına bir güzel inmiş. Taramış sürpünü suya düşürmüş. Tanrım bu güzeli ekme yar etmiş. Gelmez ola kendin aktı ömrüm dilden. Tükendin, aktı ömrüm, dilde sermayem bir ah kaldı. Gülüm aman, aman. Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim. Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim dedi eyvah. Bu derdimden öyle bir çare, hakiki bir ilah kaldı gülüm ama. Ne kara günlerde halk etmiş bizi Mevlam. Ne kara günlerde halk etti beni Mevlam. Tutundu şemsi baktım Gonca güllerim, simsiyah kaldı gülüm ama. Keşkül başımda bir killa, o da bana sermaye kaldı. Ölüm neydin sebebim sen. Neymiş, neymiş, anam anam, kader. Çarşamba yollarında kelepçe kollarında, alam alam kelepçe kollarında. Allah canımı alsın o yâri kollarında, alam alam o yâri kollarında. Öyleymiş neymiş, alam alam kaderim böyleymiş. Gizli sevda çekmesi alam alam ateşten göleymiş. Düştü senin aşkına, döndüm ben bir şaşkına. Düştüm senin aşkına, döndüm bak ben şaşkına. Bir daha sevmek mi, tövbeler, tövbeler, ah tövbeler olsun. Bir daha sevmek mi, tövbeler, tövbeler, ah tövbeler olsun. Attı bana silleyi, oynadı son hilleyi. Attı bana silleyi, oynadı son hilleyi. Bir daha sevmek mi, tövbeler, tövbeler, ah tövbeler olsun. Bir daha sevmek çekme tövbeler, tövbeler, ah tövbeler olsun. penceresi yeşil boyay. Kurban olan gelin sizin soya. Sizin soydan bir güzel var, aman sevemedim doya doya. Thank you. ki da.